Συνάχωγια, τι πίζα καλά, τε δεν άπησα καλά. Χιόνια τη χωάτα γουίνει και τα γάνα διζάστια. Ωρα γινή, κύριε νένα, ώρα γινέ, κύριε νέλα. Νηρούνε τι αρουζί, γενέρι, γινιάρι, κύζελα. Νηρούνε τι αρουζί, γενέρι, γινιάρι, κύζελα. Ora gini, kirie nela, ora gini e kirie nena. Nirune te arugi, generi, gignari, gijela. Nirune te arugi, generi, gignari, gijela. Na dijastia, ki ganatia, dijazanga gulenia, dijazabisi dinia, na gina, winegu yuandanina. Dija sabe sirinha na gina, winego yuandanina. Dija sabe sirinha na gina.